دار عبادت دے قرآنی کریم ترکتر عبادت دے دہار یا عبادت تپاران سنگرے ہوئی سعادات ہوئی لگبی کان بطور دنی کرے کی دمان تنها انا پانچا

ولا يكلمهم الله او خبرهم من ليس الله لرحمته پاکی دیگرانو دازانا ولهم عذابن علیم او سرے دید پرادا دردناگاو او کے مخلوق نیستا مخلوقا مخلوق نیوری صدا دعوا جدو انی سرے علمران کی ایک تو جنن میں بیان کرو ایک تو جنن میں مخلوق نیستا مخلوقا کو قرآن بردر ویدن دا جدو ایک صدا دعوا جدو اول آدم دپارا تبیانو سلورم شکارا سنے آل امران آج ایک دور مینن ہے وَإِنَّمِنْ أَهْلِمُ كِتَابِهِنَ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَسْأَلُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَبِشَكَ وَاتِهَا الْكِتَابُ لَهُ لَمَنْ صَمَتَهَا تُبْتِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِيمَانُ رَبِّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ او بابا من جنبتين وما قلتنا إليكم او بابا من جنبتين تنصر وما قلتنا إليهم او بابا من جنبتين وما قلتنا إليهم وعليك بما من جنبتين تنصر خاشئين عن الله يجدون بيلا الله لا يسترون بآيات الله نا أبدي ليس فرقين بآيات الله زمنا سنينا دنيا لك مخلوق ليس مخلوق نو الله وإخلاء إكدا كسان لهم سنتير أجرهم من ربهم أجر سنين بني سرر سنين بني الله وإخلاء مخلوق ليس مخلوق أولئك لهم أجرهم عند ربهم لكن دعنا سيئة أجر سليم ونجر سليم نحن نسمع تهدي وكم في سنة الزارة نهما يا سوري سورة الزهر يا سورة الزهر كما تقول سورة الزهر يوكم في سنة الزارة سورة قیامت بچے سورة دہر سورة قیامت بچے یوکم دیسے جگارا سورة دہر آیت نمبر نو دمالی عبادت تو بیان کری آتم آیت نمبر کن وَيَتَعِنَ الصَّعَالَ حُبِهِ مِسْكِينَهُ وَيَتِيمَهُ انما نطلبكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما هو يطلبون السماء والبيت الاسلام صلاة على حبه سلمين كمان يا سلمين يا الله يا توك مسكينا مسكينا صادقا انما نطعمكم لوجه الله يمكن رؤيتكم من ذات وقصد لوجه الله فلا ترتاد الله لا نريد منكم ارادة من ترتنا نور من ترتنا جزاء ولا شكورا جزاء بدا ولا شكورا متعرفا دا کوي چې مالي عبادت کوو تاسو ته ځوان وړه درځو خدای الله درځه عبادت کوو تاسو نه غوا تم نه کوو دا نورې منكم جزاء ولا شكورا نو موږ تاسو نه بنا تعریف نو دیبا مطلب نه نو نو دوی کومه یا په یو تنظیم دی دلته وردان کې آیت نمبر 22 ورته وایي ان جنت ته جنتیان لاږي مکه چې مړه دي د جنتیان باندې عادهم یا بوونو ته مخرم وله سلام کو ایتانو او بلو اثر انتظار وتقام ربكم ازان پڑھئی یا دوڑا پڑھئی یا لگا پڑھئی مالک سره دوکه کوي مالک ته پته ولري نو یا دې ا دوکه دې مې دې لږه زور ته تا ورته کوي لږه سرکاري ملازم دې حکومت تنها ور کوي نو دې به کلامي نه زیات دې وکړي نو هغه باندې دې ومي ولې چې بیا دې کې څه وکړي چې دا د اختیاراتو نه نه ځای پیدا او حکومت ولا تنها ور کوي او دې ځان لري څو کینه دا چې یو پرې نو کارو ځي هغه ځان لري دکان نه ځا کوي هغه مالک یې او دوست دی او کله دا نو کار تابع دار خړې دی ایمانداری دی نو دکان دار دې نو پټارې نو بیا څو نه ولا د کور نه راغی نه بیا تاو مو داغی نزیاد اندازو سکتے لیکن آتی خوشتا لی دانی کنم پس مالک حقیقی اللہ یاوالی تر سکتے اگر ساتھ ضرورتی نم بلکتے اگر ذات لیتا خوشتا لاؤ ساتھ اور اگر ذات حکونا اگر بیان کی جاؤ کتاب بیان کی اور اگر بارے گئے نو کیا اگر اگر خوشتا لی نو اگر یا اگر یا سی نیجی ان الله يا رب هذا الكتاب اقوام ويلزم اخرين او كما قال عليه السلام يقين الله كتاب القران باندې قومنا اور دلیل کوي په دې باندې قومنا الله دې او دې جنان کتاب الله په یعنی الله او کتاب په برکت اثر او کنه دې کیا کړی دې ډیر ماهر دې خو دې نیت دې الله رضا دې دا او خبر کې الله اثر نه دې ډیر قیمتي خبرې دې وا ځان باندې دې الله پرې دې پای کې الله اثر نه دې اور الله نو پیدا دې الله نو اول ادب د قران د بیانو دې پاره دې به دا کتاب بیانې دې به دا الله رضا لپاره بیانې شیخ القرآن مولانا محمد صاحب نور الله مرحوم و دې سره چې قرآن کې مطلب په لوط کاله دا الله باندې قرآن بیان کړو الله په کې اثر رسولو او دې په خپل دا قرآن زم په تونو نا په تونو نا په لګونو او د دنیا ګور ګور دا نو ته ځان دې دارنگی در شیخ القرآن مولانا محمد صحیح تیرنا دارنگی آپ کو ضرورنو لکنو خلق القرآن جلد دنیا بیر پر ترسی دے نسی دا اللہ رضاوی کی اخلاص دی نو اللہ با خبر کی اثر اجی خبر کی اثر اجور دا دا اللہ کی کما خبر کی در ضرور نگی در ضرور دا اخلاص دی نا ربن ضرور دا اللہ کی دی اور جی کما خبر آن د ضرورت احساس نمی د الله د رضا لپاره نمی نو کاوه را کیمتي خبرې کوي اثر الله نه دي ا دبل ضرورت نه پوهي دا یې اثر په ویتال نه دی لکه دانا را دانا د دې پر د پات واچو د دې کې پر پات نه در کوي نه کډې را کیمتي دانا نه نه نه کوي او کله چې دا نه په خاورو کې ملو چې خاورو کې پټل نه بیا راځو دا نه د ضرورت احساس چې خبره کله په دې سره کې پټل وي څنګه چې خاورو کې دانه پټي اخلاص دې دا نه رضا یې نه ضروري اې کې الله اثر او دا کې فرض یې دی نو اول ادب د بیانونو کې لپاره دې دنیا د دالې تم ولي زما نیت هغه الله درځه تاسو نه دی باندې چې تمانو کوم د کومه او استادان شیخ القران مولانا محمد صاحب نور الله مقدم هغه د قران کولې د قران په اوته لري هغه نه باندې چې تمانه راکړي سیرا نه چې بیا کې را کولې او شیخ القران مولانا محمد صاحب ته وو هغه د قران کولې هغه نه صحیح اچھے را رکھو لے دا بڑی ظلمی ریت جاتے ہوئی کہ مجھے اوچھے را کر بیا وانت دا خلق دا حج ورد او باقی بانی اوز من دا خلق نصمت اوز نو دا غی نا فرمانی او دا اللہ نا فرمانی نو این دا نا تاس نا ملی بانی او سستمانی خالق دا اللہ نزدار پارا او دا ضرور احساس تا دا نیت کنی دا قرآن دا مرغلری دا سکنا مات بودو ممتر عزیم گنا تازو تعالیٰ مستقی بلے یو قبر دا کہ بلی قرآن کے کنے بعد وقت بلا تھی یو قبر با تازو دین تبریو لیکن تازو دین تبریو نباری کے بعد زمان سے کمال بلی بکیا بلا اللہ احسان اور زمان سے اصالت سے قرآن مولانا محمد صاحب نور اللہ محمد اور اچھے بعد وقت کے بلاد خبر رہی یا زمان اپنے نہ غلط ہوں گی ذرکہ کوئی نہ کما یا غلطیوں کما اور غلطے بسکین کی ماں نہ دکھے سے احسان زمان دوں گا ایک دن تک زمان ماں دوں کو نکویا دا ندا غلطائی نسبت پر اب ہما لگ آپ کو تائی آپ غلطی پر زمان دوں اور انشاءاللہ زمان اپنے سلے کی نگاہی اتنا وقوم قرآن تصور کوئی شدید ہے کہ نا غلط پر آجے غلط ترجموں کا غلط تنسیر دیو کو او واقعی آبا غلط بھی مدبا داغی سزان اسلامکم آبت سیکم آبت سامن لیکن زمان مقصد امدارے جی زو ازدکم یو خبر ہے یو فن سرے زگئی نو آبت ہوتای بار نمانا باردہ زبور نیسی دا داستو مان بورتو خبری من زبیر دیلا زمان جون کی نظر اللہ نے بند کو مادر ہوئی اور کل خبر اصلاح سے تبریز نام والا تمام سازہ مدر ہوئی داخلی نے بند نو اول عدب ہو سبیانوں کی نمبر کہ کلا مہر کو بچنے رڈک سے نو اس سبیا وجیتا لفتے کرے نالے سے نو اس بیم عدب آرا دا اللہ درزا نیت سفاہ اور غیر عدد کے لئے دبارت از جنون بیانون کی نیت سفاد اور غیر عدد دبارت از جنون کی اس جنون کے دیو اپنے نیت سفاد آتی اس قرآن جنون دا اللہ امامہ نے فرض کرے لے لگر سلے قصر تو شلم جبارا آج نمبر پچر کی چیز آتی ہے کہ اللہ فرمائی جدا قرآن کریم اِنَّ الَّذِي وَرَدَالَكَ الْقُرْآنِ اِنَّ الَّذِي اَقِنَا وَرَدَالَكَ وَرَدَالَكَ الْقُرْآنَ یہ فرسترے دے پتا بانے قرآن لران دکھ الامان دو خمقا واپس کی تالاو دیدو واپس کی دوتاو سلم اشکاران سلطل فسوسو آج نمبر پچھے سکری جاتے ہم ان اللہ جی فرازان اگر قرآناو یقینانا وزادا کے فرانسرے میں بتا دانا قرآن اپن دے بارے میں تفسیر جو ہی کرنا تلاوت دا قرآن تبلیغ دا قرآن عمل دا قرآن ہندو کی دا ودینی پر جمع بانی اللہ نا پرسکلے دے سکو اور نبی اسلام بھائی حدیث کی رنگی طلب العلم فریضت مالا کل مسلم او کما قال علیہ السلام طلب العلم دا ہر مسلمان مانے فرض دے طلب العلم فریضت مالا کل مسلم او کنا وطر مسلمتی نویبا ریوار پانی پاری کی کنام دی طلب العلم فریضت مالا کل مسلم طلب دا علماء غلطن دا علم ناپنا جی بارن سلمان سلیبان دین علماء علم ندین وہ بہترین علماء دا علم نمجل آقا علم دا قرآن دین کتابنا ہم دین دنیا کی کتابونو د دین کتابونو بهترین کتاب د کتابونو سره قرآن کریم دی نو چې د زکو کتاب نه دی ما باندې الله دا پر کړی دا به زکو ما زګ دې ددا حضرت دا پر ایمان والا تاسو کې قیامت کتاب نه قرآن نه لري او دا کړو او نبی دې اسلام نه مطلب او د نبی علیہ السلام او مرتا مرتا بودکی لیکن پی نیتمش دارا کنی زفرو آج جوالی سلور سلی سمو بوئی نبی علیہ السلام او مرتا بودکی دو قرآن بارا کے او مرتا مرتا بودکی پی نیتمش دارا کنی زفرو آج جوالی سلور سلی سمو وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لُلَّكَ وَنِ قَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَلِقَوْمِ آدَمَ وَلِقَوْمِ آدَمَ وَلِقَوْمِ آدَمَ وَلِقَوْمِ آدَمَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ أَوَلَمْ تَكُونُوا تَقُولُونَ تَنَاوَلْنَا وَبَارَ الْقُرْآنِ كِنَّ نَبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ تَقُولُونَ تانا امت لما تقول اما قبار القرآن وزوفا تسألون اعزاني تتقول فقل جنتا سنا قبار القرآن نسلان ساتين في ايمان بارلا لفرسين لقرآن باركي هاو قيامات شو تقول في ما قرآن داري قلو تانا تذكرو عمل بكرو كنا دا تقوس والا کوي حاضرې اسلام والا دې دا قران مسولو امت دا دیو دې اسلام ها چې کدا حج د ویلات کې قران نزول کړو نبی عليه السلام او حاضرې دې یو الا قل بل وجاهد البايبا خبر دان کاج کوم حاضر دي دای دې غایب او قرآن قرآن دی دا چې تا ماو رسول حاضر دي دای دې غایب او قرآن انا بن بن مشاهد غایب او خبر دان کاج کوم حاضر دي دای دې غایب او قرآن قرآن دی اما تاسو قرآن ور نو نبی اسلام باندې تاسو ورته او د نبی اسلام امت نبا اللہ تقول سکی کتاب تنیم قرآن داری کلو تاز اللہ تکریو آخرا تاز اللہ دور ترسلو وَسَوْا بَانْتُسْ أَلُون آزنے تیتا قول سام قولی تیتان سناو وبارا قرآن کی نکستان نیتر رزدگون کی نیت کی اقلال دیگا اللہ رضا کی بڑی جو ہو دې نه پټه او چې لاته سفاري دا نه سفاري نو پټې دا وړي په ورته او دې بیا پټې طلب دې لږه د کول دا وو نو بیا وا هغه وځي د دې استاد ورکی استاد نه کې اخلاص دې د دې سفاري او نه کې طلب انامت دی طلب دی مینمی دوکی مسلمی بیمان جاتو لکھل مطلب یہ ہو نبیاء وستا ہاں خبر باللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنجھے کہ کچھ پڑھے آگے طلب دی اوپر آگیا کی سنجھے نبیاء انامت ترکیوی ہاں خبر باللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وہ دیکھا نا نیت سفائی جاکے سفائی او بڑی کی طلب ازکا کلا کلا داسی انکی او سرے او نیک عمل گئی خوالیک عمل داکی کا تحنیت خراب نو آو رکھ بیدن ہوتے حدیث اکیرا کی حدیث دا مسلم سے مزائلہ جیسی دوڑو بارا اول دن دور صفح دو سو تین اس کلا حدیث نقل دی درمیت بارا کی چیز دا قیامت بارد بارد دا قلول کی نیت پا پر خودو کی نیت پا اخلاص کی یو شهید الله تبارک دې شهید او الله دې تاسو دې تاسو ما جون درکړو نعمت دې دروانی کړو دا دې دنیا لا کړو کنه شهید ورته وي یا دا ما په تاسو لا دې بنت مې کړو جهاد مې کړو نو الله ورته درو جن درو دې وځو په دنیا کې کوم درو وو انسانان ته ورته درو وي الله نه درو نه دي الله ورته درو جن درو دې وي تا به جهاد کړو او تا نیت کې داو چې خلک ما ته بهادر وي زمما چې بچنه وو چې خلک دنیا کې دا خپل دنیا کې بهادر وي تاسو په دنیا کې تا د خلکو په حاضر وي او چې په دې کې وي نو تا مقصد هر دنیا کې تا د بدلې او چې په دې لپاره دې جهاد کړو ما سره دې ته بدلې دا او هو په کوم کې دی وې ورته په خپل مخ ځان ځان ته په خپل خپل میه کې کړو دا لا بدل خو نیت کې اخلاص نو دا لا رضا نو نو جهنم تلاو خپل وینه دې دویم کس په دې کې الله تعالی عالم عالم هغه نه وخت وتی ته پوه کی تا ته الله علم درکړو په یې درکړو دا دې بیا درکړو نو هغه با عالم ورته کیا تا او ما خو خلق له تعلیم ورکړو د قران دې کینه و می کول دیگر خلق تا خود تا در زد اللہ باقوی درو جنہ درو جنہ درو جنہ کتابو علم دید پارا کرو چی خلق زمان کی بسنیو او تا دید پارا بودن کرو چی خلق زمان کی بسنیو کی خلق را تقاریو ہوئی چی فرسیو کی نتال دنیا کی بدلہ ملو جوا استدا پار نکړ او ما ته دې ځلې دا وې ودو جهنم ته پر مخ دې جهنم ته دا ټول مې اعمال سره بنیاد کراو درې تر سپېڅې مادا هغه نه مادا ته وې دا ته ما مادا ولر درکړو دا دا لاس بیا دا دیوا مادا سره ودوي او الله ما څه پیاله کړو او ستاره زړه په دې کې ته ضرورت نه ما په باندې کول ما په دې ورته او تا په لار کې تا له زړه په باندې ما باندې کول الله وو دې درو جن درو دې تا په مال پر کړو او دې نه باندې کړو په دې نه ته چې خلک زمات تعریف وکړي خلک زمات دې پتونه دا دې لپاره مال ورکړه چې بیا ته وي او زمونږ خلکو عملونه دي دوه خبرو خراب دوه خبرې په معنی راځي چې خلک وایي او خلک پته وي مالدار زړه وي دا چې کېرات کوم دا چې وادو کوم دا چې کار کوم چې خلک وایي چې فلاني فهم دا چې کوي غریب زړه وایي چې کله دا څه کوم خلک دا دې کوم خلک دي چې وايي الله بڅو یې دا څه قیامت کې نیوې دا کوم دې کې ما حساب کتاب کې او ما دا به د طریقو نه خلاف کار کړی د ثواب ز الله نه څه جواب دا الله له حدیث ته د دې بیا دې سره فرق دی زمانو خپل ځاني دا کیا دې چې دا ټول دنیا دې د الله په یو الله رضا کی بندان نہیں دیمت انسانان سوچائی اینا فکور کی در سری خضری او بچین نمتاتا تا سوچائی اینا سنگل ان یو خضر رضا در سری نا خوشا لیتی آر وقتی با گیری مانی کی بچی نا جا تا خوشا لیتی تا کل کور کی کل خضر و کل بچی آر نا خوشا لیتی نو خلق بس خوشا لیتی او بیا دنیا و چه خوشحاله او دالا خوشحاله دا سان کار دالا حکم منا دالا توحیر منا دنیوی اسلام سنت تجکو بانی عمل ہو خلق خفجی نو خفجی کی دیو جنا آیو تیلوی توحیرن تو یہ ہے کہ خدا حجر نے کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے قفا میرے جیتا توحید کی جو اس نے پائے اللہ کو دیکھ لو خلق پتہ سے وہی کاری نیا اللہ بتا نظر سے قیامت کی بات آو جدا بتا زمان اپنا بس خلق پتہ سے وہی کاری یا اللہ رضا کا خلق سے سمجھ اور مثال بطور بات یا منت سے پاردہ خبر کہ سرے کو انجیل ادا کور خلق زمین پرچانے کی جزا جا اول کو ممکن اندر جتانا کور خلق پرچانے وہ کفار چدار پرچانے او الله دا خبر دی دا او کامیابی نه ده او دا خبره نو چې دا سره یاد ساتي په دنیا کې د هغې او څو دوستان دی او دښمنان دي نو دوست هغه سره او ساته د دې اسلام په وایي الحب لله والمؤمن محبت الله لپاره کو او دښمنی د الله لپاره دا یو څو دوست او دښمن دا دي دا د دنیا دار او تر ځان سره وصول جوړه تم څنګه دې لري اسلام باندې الحب لله و الحب لله محبت الله لپاره او خدا لپاره کوو نو عالم هغه د الله او کتابو دې لپاره چې خلک زمان څخه وتنو او سړي د وای چې دا دې لپاره مال خرڅو چې خلک زمان کې وتنو کې سړي راځو دنیا کې تخلق وي دنیا کې د بدن دولت نو ما ته د بدن نو اینما الاعمال بالنیات نعمل دار مدد په نیت کې چې دا اوریدو په دې مدد ته چې دا اوریدو په نیت کې به اخلاص وي دا الله رضا وي انابت او طلب ناغي هغه سرمایه به وځي نو الله او تاسو دې چې قرآن ولولئ نو اول ادب د بیانونو کې په اړه د عالمي کمیټه د ځانګړي ځای دوه ماده وو چې قرآن کریم د ټولې دایمي کمیټه د ځانګړي ځای درې ماده د قرآن بیانونو کې او ځکه کې دوار وو درې ماده وو د قرآن کریم د ټولې او بیانونو کې دوار وو چې قرآن کریم په بار باندې اوچت ځای څنګه چې الله وي زمما کتاب دا وځي ولا ذکر الله اکبر ما کتاب دا یو نه اورې دوی موږ کړو ولا ذکر الله اکبر ان بدلوا کان علیک کبیرا وکان بدل الله علیک عظیما دا کتاب دې کانه دې عبادت دې دا کتاب او دا پدې کبیر دا پدیا دینه دا الله کتاب څنګه کوچت دې څنګه دې دې درجه دا دا عظیم کړي دا کبیر کړي دا اکبر کړي باندې او څه باندې دا الله کتاب دا په هر څه باندې کوچت کړي په خپل فائدات باندې کوچت کړي په مېما باندې کوچت کړي د دنیا په کار باندې کوچت کړي په کرکټ باندې کوچت کړي په دکان باندې کوچت کړي نو کله باندې کوچت کړي هغه په هغه باندې کوچت کړي دا نه چې یو څو غنن دا قران درس یا دې چې پرځان لازم وو ځان دې لازم وو بیا به دا څه دي بیا به دا نه چې راستو دي خوب راځي او خوب کوي کوي دیر بار کې استماع بدن دمج حرام ذات نه وي ایک تر ظاهري اسباب دي او چې کله څه غیرت کوي دا نه مو دي تاب باندې چې بس په تر نبی ما سفینه پر وکړ کو او بیا دا نه چې دا پکې نه ما مجبوری دا اجز سره ما او ځین نه دي مجبوری پر کې نه څو او ځان به ضرور ورکو او دا نه چې دا په خپل د حرام وخت کې نه راو قرباني کوم نو یته دا الله مو کتاب باندې غیرت کوي نو الله دې دې توه ته راځي په دې تا به اځ دې زمونږ غوې ته خو نه مې زمونږ و دې ته هم پر نیت کریم دا په هر څه باندې مشر کړو او دا لا وعده دا مؤمنانو ته ویل دا زموږ دین کار او ورتاسو حضرت نو په پښتو کې څه مشاره سورې محمد آیت نمبر 7 و ما یسوی یا ایو الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ان الله یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو ان تنصروا الله کدا کویدا تو دیندانو ينصركم ان الله کیتاسو وَيَذَكِّرُ أَقْدَامَكُمْ أَمَّنْ قَدَمَ نَنْتَظِرُ عَلَى اِتِحَادِ الْإِنْسَانِ دَغُرِي دُوي وَيَسُوقُ بُيَا هَايَ بَقِيُّ نِنْتَرِيُ هَمَرَيْتِ مَثَلَ قُرَ جِلَالَا وَلَا كِيُّ بُيَا خَلْقِي نُنَّسُ بُيَا لَاوَتِي نَاغَ مَسْوِي نُرْزَتُ بَيُّ بُيَا بَدِيلَا سُوَرْكُمَ بَدِيمَنْدَا سُوَرْكُمَ لَسُ بُيَا مِلَوْتِي ناو جیو پر ورکر بیا بسا مناسی که سوک پرا کئی جانتا ہوئی نا ملونسی نو دلیر غم نسی دستن ورکر نا وطورا تو باتا ہاں سرے دیبار ناسی بیا دو بی کئی جانتا خور کئی نو بی کولی یو اشرفی اونی جانتا ہای اول دکان دلوانا لنسو کوا نو یادتا بیا دا لنسو بیرا جانتا یو پلس بیا مولی سیبا بلا بیا ترغیب و اکتو دیم ساکتا ایلالا بلا کی مان سنسی یو قدس بسید دیو نویا یو قدس بسید و دستو دیم دیم یعنی که پیولا سوال کی اوال بیا مطم ایسوس با دلتا سوکولا ریمان دو پیولا سو بلا سپرائی نا اللہ بیا بیا نتی گا گوری سانی کم گوری جتا دنیا را پارا سمرا محنت کے جدن جن دالا کتاب پر دو نو توجہ وکړو کنه دماغ دولت په فارم کې دوبای ته ځو امریکای ته ځو سعودي ته ځو انګلند ته ځو امریکای ته ځو هغه دالا نه چې ته واه نه کول د کای کا انا نو نه یې ورته یو ورځ دا چې سره کاوه ته تاسو هم دې بیٹا نو اکثر کله دې دې یاد یو هغه چې ستاسو سره اکثر بلا باندې کوړی دې سوال یو که سماوات نو مېره کرا څوک نه دا دې ما ته بارو څه دې ګرو مې وایې چې خدا دې حیران دې وینندې ولې د دعا دښتما مړ دې او دې دې مولدا ریماري دې دا تر ضرورت باندې لا بلا ګاډي دې دې دا تر ویتا سلاګه زراوله کې موجه ده کوم ګاډي راځي ویدل دا مثلا زراوله کې هم ځای باندې ونار مثلا دې ځای کې لو ما یو ورځ تاسو لري کې دا ځان نه نه ده او زړه کې دا راځي الله په دینو باندې په نور باندې کوي تا طلب خدا نه یو وسته الله ولي دې دې صدور دي الله نه یو وسته کې لري او څه نه کېدل ګاډي زمانه کې واسو چې وګرځو دې راځي نمی گوه که اللہ نواری که اللہ نواری او بل که اللہ نواری ناسه نواری ایلا با که برم برم برم برم برم برم برم برم برم آل زوری کتاب خود شد حدیث کتبی اداو انا آئی وزر نام دیوی زبانده سرا تدر بزمان مطابق و احمان اللہ کو امام آنی سنگ بزمان دی جتر ایلا بزمانی که اللہ اتا نواری بل که اللہ نواری تو ومو باندې رواني چې کوم به سره کې راځم راکه اومه هیڅ وځم نه پېږې او کله راځي نه هیڅ وځم نه پېږې د دې سوال کې دا ځان نه چې الله دې کومه دنیا د آخرت په دې ځان ما سوال کوي کای څه مطلب دی آتا انتګ روپیا وو چرته واځان دې روپیا وو چرته کله او دې تاسو ځان لا بدګنه هي چې تاسو کې نه کله تاسو په ځان یې کې تاسو شر انسان ته پته نه لګي کیتا اللہ نو غواړي نو قران کریم دا چې تو عظیم غری پاس ته باندې چلو نا الله وتاو چې ان الله یو په هغه چې دا دی الله چې پاس ته باندې دا وته غری مونږ ته بیا Bangun ya.